www.attableek.com, the reviver of Iman. Pada salalah mana betulnya dah pada di hadal maut halim Alhamdulillah dan isyarat al-maqiyah iskitab ka hadal halim Alhamdulillah Alhamdulillah lahai hadal halim Alhamdulillah lahai Makkah ki khar kamil te hadal halim Alhamdulillah lahai فرمایا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو بہت مفید ہوگی لوگوں حالانکہ وہ اسلامی عالم نہیں تھے مگر یہ تو جانتے تھے کون کی درجے کا فرمایا اشرف علی بہت اصول لکھا ہوا اس کتاب کا ترجمہ کر دو لوگوں کو مفید ثابت ہوگا حضرت علی لکھتے ہیں اگرچہ تو میں استفادہ کے لیے گیا تھا شیخ کی خدمت میں گیا تھا لیکن شیخ کا چونکہ حکم ہوا اس وجہ سے میں آمادہ ہو گیا اور تھوڑا تھوڑا مکے میں لکھتا اور دکھلاتا جاتا تھا تو مکے میں اس کا ترجمہ ہوا ہے بہت بڑے عالم شیخ ابن عطا اس کا لے ان کی کتاب کا ترجمہ وہاں تھانے میں نے کیا اب وہ کتاب تو سناتے ہی رہتا ہوں اس وقت جو بات اس وقت دیکھی میں نے ساری بسم اللہ ایک مرتبہ کسی شیخ کا مقولہ ہے ایک مرتبہ فرمایا اس وقت بھی کسی نے کیمیا پوچھی تھی تب یہ فرمایا کیمیا کا ڈھنگ سکھا دیے تاکہ سونا میں بنا سکوں کیمیا نہیں ہوتا ہے کیا فرمایا ایک مرتبہ فرمایا اس وقت بھی کسی نے کیمیا سے پوچھی تھی اپنے قلب سے تما کو نکال دے یہ کیمیا ہے سونا مٹی سے سونا بنانا یہ آسان ہے مگر یہ جو شیخ فرما رہے ہیں یہ اس سے بڑی کیمیا ہے اور اس سے زیادہ کارآمد ہے اسی کیمیا کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کیمیا سے حصہ عطا فرمائے ایک مرتبہ فرمایا اس وقت بھی کسی نے ان سے پوچھی تھی کیمیا بدلی تو انہوں نے فرمایا اپنے قلب سے تما کو نکال لے اور مخلوق سے قتل نا امید ہو جائے یہ کیمیا سب سے بڑا کیمیا یہ مشاعر یہی کیمیا سکھاتے ہیں چنانچہ سکھایا حضرت تھانوی نے تجربہ کیا ہے اس کا بہت بڑے عالم کے نام اور حضرت حاجی صاحب کے حکم سے لیا ہے فرمایا اپنے قلب سے تما کو نکال دے اور اس سے قطعا نا امید ہو جائے کہ قسمت سے زیادہ کچھ ملے گا نہیں بس یہ سمجھ لو کیوں مخلوق سے تما رکھتے ہو جو تمہارے قسمت میں وہ ملے گا یہ بھی سیکھنے کی بات ہے کہ نہیں کان کام بڑھ کے یہی سیکھنے کی بات ہے زیادہ ماشاء اللہ صاحب یہی کہتے تھے ذکر تو کر لو گے یہ چیز تم کو سننے میں یہی ملے گی جو ہمارے بزرگوں نے اس کیمیا کو سکھایا ہے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی کے یہاں بہت سے علماء رہتے تھے سب کی نظر کسی کی علم پر کسی عمل پر کسی کچھ پر کسی چال پر کسی ڈھال پر کیسے چلتے ہیں جہاں میری نظر کہیں رہتی میری نظر ان کے سینے پر تھی اے اللہ یہ سینے میں جو ہم اس کو دے دیں یہ میں نے خود سنا حضرت فرما دے وہ ہم لوگ تعلیم دیتے تھے چلے بڑے علماء گئے زبردست مرجعول علماء خود میں نے مانا علی میاں سے سنا علی میاں خود کہ جتنے اہل علم تھے سب کو وہاں تھانوی کا رجوع کر دیا اللہ تعالیٰ نے خود میں نے سنا معمولی تعریف نہیں ہوتی علی میاں نے اپنی مرضی میں کہا کہ جتنے اس زمانے میں علماء تھے اہل علم تھے سب کو حضرت تھانوی تو اللہ نے رجوع کرا دیا सैयद सुलेमान नदवी और फला और फला सभी जाते थे उस इस कीमिया के सीखने के लिए जिसका जिक्र तर्जुमा इसका हजरत थानवी ने किया है। हजरत हाजी साहब कहा सफली इसका तर्जुमा कर दो, लोगों को नफा होगा। ये किताब तीन बुजुर्ग की है, इब्न अता इस्कंदरी, हजरत हाजी साहब, मां थानवी। इस किताब को लोग अमूमन जानते नहीं। मैं मक्के में था, मुझे रावधन सुनाया, मुझे तलाश हुई कि इसका अरबी नुस्खा भी मिलना चाहिए। जो लोग मेरे पास थे उनको भेजा मैंने, 2 बजे रात को मिल गई अरबी मक्के के दुकानों में मिल गई। मैं चूंकि तसव्वुफ की तरफ ज्यादा रखते नहीं थे, खैर अपने कल्ब से तमा को निकाल दे और उससे कतान नाउमीद हो जाए और इससे कतान नाउमीद हो जाए, किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। कितनी दौड़ धूप करो, तमा करो, लालच करो, कथा तमारे नाश। किस्मत से ज्यादा कुछ है, और ये जामे बंदे ही नहीं है कि अमल, और ये जामे बंदे ही नहीं है कि अमल बहुत से हों। वह राय पर दुआ करे, उसके नूरानी उसकी नूरानियत की दलील तो ये है कि अपने रब के साथ औरों से गनी हो जाए। यह वजीफा असल इन सब वजायत का निचोड़ यह है कि अपने रब से जुड़ जाओ। फिर वजायत वजीफा से नहीं, ये वजीफा अल्लाह से जोड़ने के लिए है, मखलूक से जोड़ने के लिए नहीं है। ये समझिए, रिया से नहीं, समा के लिए, अल्लाह के लिए पढ़ो। सबसे बड़ा वजीफा है कि बंदा अल्लाह का बंदा हो जाए। इस सरारी तरह से सभी बंदे हैं, लेकिन इख्तियारी तौर से कह दो कि अल्लाह हम आपके बंदे हैं। वजाय पर दवा करे, इसकी नूरानी दलील भी यह है कि अपने रब के साथ औरों से गनी हो जाओ। ये असल शुरू असल तरीक यह है, उसकी नूरानियत की दलील तो यह है कि अपने रब के साथ औरों से गनी हो जाओ। जो तरह सब न समझ गए हैं कोई जवान, और अपने कल्ब से उसका मुकय्यद हो जाए, अल्लाह का मुकय्यद, अल्लाह के कल्ब में अपने को डाल दो। दूसरे की झोली में कब तक पड़े रहोगे? अभी खोला तेज निकला चला रहा हूं। अपने कल्ब से उनका मुकय्यद और गुलामी की तमस से बचो। गुलाम मखलूक के गुलाम, तुम गुलाम मखलूक के गुलाम, अब तुमको अपने रब का गुलाम होना चाहिए, मखलूक का गुलाम नहीं होना चाहिए। अपने रब के साथ औरों से गनी हो और अपने कल्ब से उसका मुकय्यद हो जाओ। गुलामी यानी तमा से बचे और जीर तकवा से आरास्ता हो जाए। ये है काम, मखलूक के गुलामी से निकलकर अल्लाह के गुलाम बन जाओ। अना अब्दुल्लाह, मैं आपका बंदा हूँ, मैं आपका बंदा हूँ। हुजूर फरमाते थे अना अब्दुल्लाह, मैं आपका बंदा हूँ। सबके लिए मौलाना, चाहे मस्जिद हो, चाहे खानकाह हो, चाहे बाजार है, सब चीजें कहवा के लिए है। ये गुलामी के आदाब और रायत है, जिस हाल में भी हो गुलाम है बंदा। गुलामी तमस से बचे और जीन ऐसे तकवा से आरास्ता हो और इसी से अमाल में खूबी अहवाल में सफाई आती है। जब तक ये नहीं करोगे अमाल में सफाई नहीं आएगी। इनकी उनकी तरफ जब नजर होगी तुम्हारे अमाल में सफाई नहीं आएगी। इसी से अमाल में खूबी और अहवाल में सफाई है। फरमाया अल्लाह ताला ने इन्ना जालना मा अलल अर्ज जीनत लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। یعنی ہم نے زمین پر کی چیزیں اس کی سجاوٹ بنائی ہے، ہم نے زمین پر کی چیزیں اس پوری دنیا کی سجاوٹ ہے تاکہ ہم جانچیں کہ ان میں کون اچھے عمل والا ہے، اسی سجاوٹ میں تو رہ نہیں جائے گا. ہمارا جہاں مدرسہ ہے جہاں درمیان میں وہ شادی گھر ہو گیا ہے، وہاں سے وہاں تک چکا چور میں نے دیکھ کر طرح طرح سے تو سجاتے ہیں شادی گھر کو، مدرسے سے لے کر کے پورا میں کہتا ہوں سب شادی شہری ہو گیا ہے. ایسی ایسی زینت، پہلے زینت گول میں رہے گی، پھر لمبی ہوگی، پھر ایسی ہوگی، پورے محکمہ بیٹھتا ہے کہ الگ الگ اس روشنیوں کی زینت کو لوگوں کی نظروں میں لائے. میں کہتا ہوں نظر کو نیچے رکھو ان زینتوں سے، کیونکہ زینت اس میں تمہارے سامنے رکھی گئی ہے کہ اس زینت پہ تو فرشتہ تو نہیں آتا ہے، خالی عورتی زینت نہیں ہے، یہ طرح طرح کی روشنیاں جو ہیں وہ تمہاری نظر کو بد نظر کرنے والی کٹ بنا آتی ہیں. میں کہتا ہوں جی جی مت دیکھو، سیدھے رکھے چلے جاؤ، بچوں کو دیکھتے ہو اس کو دیکھ کے شادی کر جاتے ہو. کال کی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے ہیں رحمہ اللہ کے ہیں، اس رکھا پکوڑے ڈبا آیا نہیں، بادشاہ تھے، اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو کھولے بھی نہ، کیونکہ کھولے بھی کیونکہ ڈھکن سے تمہارے ہاتھ میں اس کی خوشبو آئے گی اور تم اس کو سونگ گی، یہ بھی اسے صدقے کے مال میں گویا کی دخل ہے، اس سے بھی بچو. اتنا سونگنے کے لیے اتر کے ڈبیا تو آپ نے شیشی کے لیا نہیں چورایا، لیکن اتر روپئے نکال کے خوب مان لیا چوری ہوئی کہ نہیں، یہ بھی چوری. یہ زبردست تقوی کی بات ہے عمر ابن عبدالعزیز کی، یہ تو نہیں کہا عمر ثانی. یعنی ہم نے زمین پر کی چیزیں اس کی سجاوٹ بنائی تاکہ ہم جانچیں کہ اس میں کون اچھے عمل والا ہے، اس سے کون اپنے نظروں کو پھیرتا ہے. نہیں جا رہے تھے ہم مولانا رشید تھے، جا رہے تھے جا رہے تھے، شادی بہت سجا ہوا تھا، غریب نواز والا سب وہاں پہنچے، مانا نا بڑے انداز سے کہا مانا نا وہ کیا ہے شادی کی وجہ سے تو سجایا ہوا نہیں ہے. پھر اس کو مان کہا اتنا ادب کہا مانا نا آپ جا سکتے ہیں، میں تو اب تک کبھی ایسی شادی میں شریک نہیں ہوا، میں واپس ہوتا ہوں. لکشمی جی اترنے لگے، اتنا خوش ہوتا میری کتنی رعایت، لیکن یہ بھی کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، میں اب تک ایسی شادی میں شریک نہیں ہوا ہوں، میں کیوں آخری عمر میں اس کو بناؤں. میں کہا حضرت جہاں آپ جہاں میں واپس نہیں گئے، دیکھا بھی نہیں ان روشنیوں کو بھی نہیں دیکھا. جیسے خوشبو ناک کے لیے، گانا گان کے لیے، یہ زینتیں آپ کے لیے سب کیا ہے، چشم بندو لب بندو گوش بند گر نبی نور حق برمن مکھن. آپ کو بند کرو نامشروع چیزوں کے دیکھنے سے، کان کو بند کرو نامشروع گانوں کے سننے سے، اس کے بعد بھی تمہارے دل میں نور ڈالے تو مطلب رو اپنے پر رو، کیونکہ اس کے بند ہونے سے تمہارے اندر نور آئے گا، قلب منور ہوگا. اگر نہیں کرو گے تو نور یہ قلب اندھا کا اندھا رہ جائے، چاہے ہزاروں رمضان پر نہ گزر جائے. اس کی وجہ کان لب بندو گوش بندو چشم بند گر نبینی نور حق برمن بخن. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے آنکھوں کی حفاظت کی ضرورت ہے. بس اعمال کی خوبی، بس اعمال کی خوبی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سمجھو، اللہ کی طرف یہ سمجھو، جب سمجھو گی یہ خوبیاں کارآمد ہو جائیں گی، اور وہی اللہ کے ساتھ گنا حاصل ہو، اسی جو اللہ کے ساتھ گنا حاصل کرو یہ خوبی ہے، اس پر بھروسہ ہو، اس سے حاجت پیش کرے، اسی کے روبرو ہمیشہ رہے، یہ سب سمجھ اسی کے ہیں کہ اللہ کی طرف سے سمجھو، اور برف جب اللہ کی طرف سمجھو گے سب اس کو سمجھو گے، یہ کوئی چیز نہیں، جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ نے جتنی اجازت دی ہے اسی حد پر رہو، آپ کو تو کچھ بات ہے، ورا کو اپنے نفس میں اور اوصاف سے زیادہ ڈھونڈو، ورا بادشاہی کو زیادہ ڈھونڈو اپنے قلب میں، ورا یہ کلی عمدہ بادی ہے، ورا کو بادشاہی کو اپنے نفس میں اور اوصاف سے زیادہ ڈھونڈا کرو، ورا ہے کہ نہیں، اور مخلوق سے تمہ رکھنے سے پاک رکھو، اس دل کو مخلوق سے تمہ کرنے سے پاک رکھو، آ سکے غیر میرے خان ہے دل میں کیسے، یہ خیال ہے روکھے دلدار ہے دربا اپنا محض بھائی صاحب، آ سکے غیر میرے خان ہے دل میں کیسے، یہ خیال ہے روکھے دلدار ہے دربا، جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہے کہ دوسری دوسری کو کچھ اثر ہو سکتا ہے، اس کو پیدا کرو اللہ، مخلوق سے تما رہنے سے اپنے کو بچاؤ، کیونکہ تام مخلوق اگر سات دریاؤں سے پاک ہو جاتا ہے تو کوئی چیز اس کو پاک نہیں کر سکتی، لالچ اگر دل میں ہے بجو اس کے کہ ان سے مایوس ہو، اسے ہمیشہ پڑھ رہے ہیں، مخلوق سے مایوس ہو جاؤ کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں تشریف لائے، جامع مسجد میں واعظوں کو دیکھا کہ آواز کہہ رہے ہیں، کرسی لگی ہوئی تھی ہاں وہاں آواز کہہ رہے ہیں، حضرت علی کو واقع جامع مسجد میں آ کر واعظوں کو دیکھا کہ آواز کہہ رہے ہیں، سب کو اٹھا دیا، تم کو کسی آواز کہنے کی اجازت دیا ہے، اب کوئی اٹھا تو علی سے بادشاہ سے اٹھا دیے، اور کوئی اٹھا کے لے دیکھے اس زمانے میں کوئی اٹھے گئے، جو جتنا نہال ہوگا اتنے ہی ڈکے لڑے گا، سب کو اٹھا دیا، یہاں تک کہ حسن بصری کے پاس آئے، حسن بصری سید الطائفہ ہم لوگ ہیں، ان کے پاس آئے ہیں اور فرمایا کہ اے نوجوان میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، حضرت حسن بصری کا اے نوجوان تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر جواب دے دیا تو تجھے رہنے دوں گا، میں تم کو بھی اٹھا دوں گا، مسجد سے نکال دوں گا، بات نہیں کرنے دوں گا، تجھے بھی اٹھا دوں گا، جیسا کہ اوروں کو اٹھا دیا ہے، پنکھا نہیں چل رہا ہے کیا، ادھر سے بھی نظر ہٹائیے، اٹھا دوں گا، جیسا کہ اوروں کو اٹھا دیا ہے، حضرت علی نے ان پر کچھ آثار رشد دیکھے تھے، حضرت حسن بصری پر آثار رشد کے سب تک نکل گئے، ان کو دیکھا کہ تو بہت سرکار کا معلوم ہوتا ہے، ان پر کچھ آثار رشد دیکھے تھے، حضرت حسن نے عرض کیا پوچھیے، کہا میں تم سے سوال کروں گا، حضرت علی نے کہا میں تم سے سوال کروں گا، وہ بھی پوچھیے، حسن بصری جو سعید الطائفہ ہم لوگ ہیں چشتیہ کے اوپر وہی ہے سر بسری، پوچھے جو پوچھیے جو چاہیے پوچھیے، ایسا یقین تھا کہ حضرت علی جو پوچھے گا ہم اس کا جواب دے لیں گے، پوچھیے جو کچھ پوچھنا ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ بتلاؤ دین کی جڑ کیا ہے، دین کی جڑ کیا ہے، فرمایا ورا پارسائی، دین کی جڑ کیا ہے پارسائی، فرمایا دین کی خرابی کیا چیز ہے، کہا تما لالچ، اچھائی ورا ہے پارسائی، اور برائی کیا ہے؟ لالچ، مخلوق سے لالچ سب سے بری چیز ہے. یہ کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت علی نے پوچھا حسن بصری سے. سوال بھی کتنا اہم، نہیں جواب بھی ہمارے سلسلے کے اخیر ہے نشیر کیا کے حسن بصری. انہوں نے کہا پوچھیے، یہ کہا پوچھیے، کیا یقین تھا کہ میں بتاؤ دین کی اصل کیا چیز ہے؟ کہاں پر بادشاہی، بادشاہی بہت بڑی چیز ہے، بادشاہی کا آنا آسان نہیں ہے. فرمایا دین کی خرابی ہی کیا چیز ہے؟ کہاں تمنا لچ گندا کر دیتی ہے، قلب کو بھی گندا کر دیتی ہے. اللہ محفوظ رکھے. تو کرسی پہ بیٹھا رہا، فرمایا کرسی سے اٹھا دیا تھا، تو کرسی پہ بیٹھا رہا، تو جیسا آدمی بات کہہ سکتا ہے تم کو بات کی اجازت ہے. جس کے دل میں پارسائی ہو اور لوگوں سے توکل ہو اللہ کو بھروسہ، وہ شخص اس کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے. ہر کی بجائے نشست، چاول اللہ صاحب، ہر کی بجائے نشست وہ مردما بغیر متوجہ شدن پورا ہما بات کے ہم دیاری میں صلوات و سلام کر دن. جو شخص حضور کی کرسی پہ بیٹھا تو اس کو وہی کرنا چاہیے جو حضور نے کہا ہے. اگر حضور کی بات نہیں کرتا تو اس کرسی کا حق ادا نہیں کرتا، نہیں بیٹھے اترو یہاں سے. ہر کی بجائے نشست وہ مردما بغیر متوجہ شدن اور ہما بات کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کر دن. تمام انبیاء نے اعلان کیا ہے ان اجری اللہ علی اللہ، سب نے بیضاوی نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء نے اعلان کیا، تمام انبیاء نے کہ میرا اجر اللہ پر ہے. اضاحت اللہ تہمت ہے، تہمت کے اضاحت کی دوری کے لیے، تاکہ پبلک یہ نہ سمجھو کہ یہاں مال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اعلان کرو کہ ہمارا اجر اللہ پر، تم سے ہم کوئی نہیں چاہتے. تہمت کو بھی جائے تو پر تہمت دنیا داری کی نہ لگے. اللہ حضرت علی نے فرمایا کہ بتلاؤ دین کی جگہ کیا ہے؟ کہاں پر فرمایا دین کی خرابی کیا ہے؟ کہا تما، تو بیٹھ رہا، تو بیٹھ رہا. فرمایا جاؤ بیٹھو، پوچھو بیٹھو، بات کہو. پاس ہو گئے، عمر لمبے سے پاس ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی اس دربار میں بھی باقی وہاں کی کامیابی نصیب فرمائے. بہت عمدہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ہر کی بجائے نشست وہ مردما بغیر متوجہ شدن اور ہما بات کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کر دن. جو جو کسی جگہ پر بیٹھا، مقام مشیخت پر، مقام وعد پر، مقام تدریس پر بیٹھا، اس کو وہی کرنا چاہے جو انبیاء نے کیا ہے، کیونکہ اس وقت انبیاء کا نائب ہے. وہ نائب وہی ہے جو اپنے منی کی ترجمانی کرے، نائب وہی ہے منی، نائب وہی ہے جو اپنے منی جس کا نائب ہے اس کی ترجمانی کرنا یہ اصل ہے. اپنی کچھ ہے کہو. جی میں آپ ہمیشہ حضرت کتاب لے کے بیٹھے، دیکھو یہ کتاب ہے، اسے سنا رہا ہوں، رول مانی ہے، یہ چپتا. حالانکہ بہت زبردست وائز بھی تھے. میں نے اپنے شیخ ابو العباس سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ اوائل زمانے میں حدود اسکندریہ میں تھا، کسی شراست پر جا کر کوئی چیز آگے دراہم کو خریدا. پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید یہ شخص مجھ سے دام نہ لے. خریدا آدھے طے ہو گیا کہ آدھے روپئے میں یہ درہم ہے، تو جی میں آیا کہ شاید یہ مجھ سے میری داری ہوئی دے کر کے وہی بات ہے کہ شاید نہ لے، یہ دن لانے چاہیے کہ شاید یہ مجھ سے نہ لے، شاید یہ شاید مجھ سے دام نہ لے. اسی وقت ایک حاتف نے آواز دی کہ دین کی سلامتی اسی میں ہے کہ یہ خیال بھی نہ کرو. دینا لینا کی بات کی، دین کی سلامتی اسی میں ہے کہ یہ خیال بھی نہ کرو. دین کی سلامتی اس میں ہے کہ مخلوق سے تمہ نہ رکھے جائے. فتح تمہ وساد الناس علی شریعت قائم فتح تمہ الناس و مافی عدی الناس و حضر القل مکل آدھے. جب بھی وہاں علی میں اول آتے تھے یہ ضروری بات سناتے تھے, مطلب بڑے علماء قائم تھے یہ سب. وساد لوگوں کے ساتھ مصاحبت کرو دو شرطوں سے, قطع تمام الناس و اما فعل الناس, لوگوں کے ہاتھ سے نہیں اسے قطع تمہارا. چاول جاتا دیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کوئی بڑا عالم جاتا تھے جاتے یہ ضروری آیا تھی بات, کیونکہ وہ شیخ تھے سارے ہندوستان کے گویا شیخ, اسے مزدور علماء مشاہد تھے, ضرور کہتے ہیں قطع تمام قطع تمام لوگوں سے قطع تمام کرو. وہ اما پی آئی ناس اور لوگوں کے ہاتھوں میں اس سے قطع تمہ کرو. پھر ان کے بعد شاہ صاحب نے لکھا وہ حسن الخل مکل آدھے, حضرت کہتے تھے کہ اسے بڑھا دیا شاہ صاحب نے کہ قطع تمہ کو ایسے بدخودی نہ آ جائے ہم سے تھوڑی دیر بولے بھاگ جاؤ نکل جاؤ یہ کر دیں, لیکن اس کے باوجود کوئی امید نہ ہو, لیکن اخلاق کا معاملہ اعلیٰ سے اعلیٰ برتو. یہ سے شاہ ولی اللہ صاحب اس فن کے مجدد بھی تھے, مخلوق سے اس کہتے ہیں دین کی سلامتی اس میں ہے مخلوق سے تمنا رت اتما الناس اما پید الناس, لوگوں سے بھی امید کو منقطع کرو لوگوں کے ہاتھوں میں اسے میں. وہ اس کے بعد ہم آتے ہیں وہ حسن الخل مکو, ہو سکتا ہے کوئی لالچ نہ ہو تو کوئی ڈانٹ دے پڑکا دے نہیں, اس کے باوجود اخلاق کا معاملہ سب کے ایسا رکھو, کوئی امید نہیں لیکن اخلاق کا اسی رکھو معاملہ. اس شاہ صاحب فرما رہے وہ حضر قطع تمام ناس و اما پھر دے ناس وہ حضر خل مکل آدھے ہر آدمی کے ساتھ. میں نے ان سے سنا کہ تما والا کبھی سہل نہیں ہوگا, تما والا کبھی سہل نہیں ہوگا. تمے کے ہاتھ میں دیکھو سب خالی ہیں, تما تو خالی میو خالی ہے, اس میں خیر نہیں ہے مہاراج سوائے مرید. سو اے مرید, فرماتے ہیں سو اے مرید, جس کو لازمی مخلوق سے اپنی ہمت کو بلند رکھو, یہ مخلوق ہے کیا. تو اے مرید, تو اس کو لازم ہے کہ مخلوق سے اپنی ہمت کو بلند رکھ اور مقدمے رزق میں ان کے سامنے خار مت بن, رزق کے معاملے میں ان کے سامنے ذلیل مت ہو. مقدمے حضرت خانی چلنا کر رہے ہیں عربی, اور مقدمے رزق میں ان کے سامنے خار اور ذلیل مت بن, کیونکہ وہ تیرے وجود سے پہلے لکھ پہلو نہیں, یہ کچھ نہیں دے سکتے, روزی وہاں مقدر وہ نہیں ملے گی, نہیں تو بدلے گا کوئی طریق کی کتاب ہو, کیونکہ وہ تیرے وجود سے پہلے قسم میں لکھے, تیرے ظہور سے پہلے ثابت ہو گیا. ایک بزرگ کا مقولہ سن کہ مرد مومن جو چیز تیری میرے ڈاڑھوں کے چبانے کے لیے مقدر ہو چکی ہے وہ ڈالے ضرور, جو چیز تمہارے کھانے کے لیے مقدر ہے وہ آئے گی تمہارے پاس, ڈالوں کے نیچے جو آئے گی وہ چیز. سو کم بختی مارے اس کو کیوں, سو کم بختی مارے اس کو عزت سے کہا ذلت سے مت, تو آئے گی تمہارے پاس کیوں ذلت برداشت کر سکتے ہو, اللہ بھیجے گا. لو عزت کے ساتھ دیکھو, خودداری کے ساتھ لو, تما کے ساتھ نہ دو. لالچ لالچ کو میں شریر میں ادھار ہے لالچ طریق, یہ طریق ہے اخلاق کے, اخلاق کے صوفیہ یہ ہیں. ذلت سے مت کھانا, جاننا چاہیے کہ جو اللہ کو پہچانے گا اس کی ضمانت اور کفارت پر وسوخ رکھے گا اللہ کو. من کان للہ کان اللہ لہ, ہم کو مہاتما گنگوہی کے پوتے ہیں, لکھا انہوں نے یہ اس نصیحت کو پیش نظر رکھو. اللہم قل لنا وجعلنا لك, آپ ہمارے ہو جائیے, ہم کو آپ کا بنا لیے. اللہم قل ہے اقوال سر میں لکھا ہوا ہے, اللہم قل لنا وجعلنا لك. حضرت حاری فرماتے ہیں جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو عجیب کچھ میری ہو جاتی ہے. اللہم قل لنا وجعلنا لك, آپ ہمارے ہو جائیے, ہم کو اپنا بنا لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے ہی بنا دے, ایسے مانگنے والا, ایسی حال ہمارا عطا فرمائے. یہ سب مجھ سے رمضان ہے یہ قرآن, اسی لیے نہیں کہتی آپ کو پیدا کرنے کے لیے آیا ہے رمضان ہو یہ قرآن. پتہ نہیں پتہ نظر علی الخلق و اما فی, پتہ نظر علی الناس و اما فی عید الناس, لوگوں سے قطع تما, لوگوں کے ہاتھوں میں اسے قطع تما کرو. حضرت جہاں تعمیر کا کام ہوتا تھا بگڑ گئے مزدوروں کو, کہا تم کو یہ گمان ہے کہ پڑھ سے ہی بڑھوا رہا ہے تو جو چاہو گے تم کرو گے, مزدور چور ہو گیا نکل دیا جو قطع تما الناس اور معافی اللہ. جب تک اللہ کے پاس کی, جب تک اللہ کے پاس کی چیز پر اس سے زیادہ بھروسہ نہ ہو جتنا اپنے پاس کی چیز ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پر اس سے زیادہ وسطو نہ ہو جتنا کہ مخلوق کی ذمہ داری پر ہے, اس وقت تک بندہ کامی سمجھ میں نہیں آتی. یہ سمجھ اس وقت تک بندے کی سمجھ کامل نہیں ہوتی. کامل وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے پاس پر زیادہ بھروسہ کرے, بنے اس کے جو اپنے خزانے میں ہے. آج ڈاکو آیا ہے, چور آیا, ایسا حکم نکلا, قانون نکلا, ختم. ایک جوان آیا ہے مطلب سب ختم, چاہتے نہیں محتاج ہو گئے لوگ, کیا بھروسہ پر اپنے مال کو ڈال دیا, گٹر میں ڈال دیا, یہ تو ہے مال, اپنی جان کو بچاؤ. جتنا مغرب ذمہ داری اس وقت بندے کی سمجھ کامل نہیں ہوتی, اور جاہل ہونے کے لیے یہی بہت ہے کہ یہ حالت نہ ہو, اللہ پر بھروسہ نہ ہو, یہ اس کی جہالت کی علامت ہے. بار اللہ تعالیٰ نے حضرت حاری سے تجمہ کرایا, بھائی صاحب نے بہت اچھا. ایک شخص نے ایک آدمی کو جو کہ عارف تھا دیکھا کہ ہر وقت جامع مسجد میں رہتا ہے. ایک آدمی دیکھا کہ ایک شخص ہے جو جامع مسجد میں رہتا ہے, باہر نہیں رہتا. اس نے اس قدر اس کی پابندی سے تعجب کیا, دن رات رہتا ہے کھاتا ہی کہاں سے ہے, ہر وقت جامع مسجد میں رہتا ہے کھاتا کب ہے, اور اپنے دل میں سوچا کہ یہ کہاں سے کھاتا ہے. وہ عارف اس شخص کے خطرے پر مطلع ہو گیا, عارف تھا وہ سمجھ گیا کہ میرے بتی سوچ رہا ہے کہ جامع مسجد میں پڑا رہتا ہے, کھاتا کہاں سے ہے. وہ عارف اس شخص کے خطرے پر مطلع ہو کر ایک روز اس سے پوچھے گا کہ تو کہاں سے کھاتا ہے, تو کہاں سے کھاتا ہے. اس نے کہا میرا کوئی دوست یہودی ہے, اسے مجھ سے دو روٹی روزانہ کا وعدہ کیا ہے. یہودی نے کہا کہ ہم دو روٹی تم کو بھیج دیا کریں گے. وہ دے جاتا ہے. اس عارف نے کہا کہ اے غریب عارف, یہ کتاب توکل تصوف کی کتاب ہے. اس عارف نے کہا اے غریب, تو نے اپنے لیے ایک یہودی کے وعدے پر وصول کیا, اے غریب ایک یہودی کے وعدے پر باہر لے لیا ہے کہ یہودی دو روٹی بھیجے گا. اے غریب, غریب اے غریب, تو نے اپنے لیے یہودی کے وعدے پر وصول کیا ہے, اور میرے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر وصول نہیں. میرے لیے نہیں کرتے کہ مجھ کو اللہ روٹی دے گا, تم وہی کو وصول کرتے ہو, تو میرے لیے یہ وصول کرو کہ میرا رب مجھ کو پہنچائے گا روٹی. حالانکہ اس کا ایسا وعدہ ہے کہ جو کبھی خراب نہیں کرتا ہے. وہ تو خراب کر سکتا ہے یہودی, یہ اللہ تعالیٰ خراب نہیں کرے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وشسر ما کرے. کسی اور بزرگ کا قصہ ہے, یہ ہمارے حضرت بھی سناتے تھے, اب معلوم اس وقت کتاب ان کو ملی تھی یا کیسے مل جاتے. کسی اور بزرگ کا قصہ ہے کہ چند لوگ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے رہے, امام کا ان کے پیچھے پڑھتے رہے, امام کو ان کے ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہنے اور اسباب کے چھوڑنے سے تعجب ہوا. امام کا تعجب ہوا کہ ہر وقت پاس وقت یہی رہتا ہے, مسجد جاتا نہیں, سے کھاتا کہاں سے یہ چھوڑے تعجب. پوچھا کہ تم کہاں سے کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ, میں پہلے اپنی نماز لوٹا دوں, نماز نہیں لوٹا لوں تو جواب دوں گا, پھر بتاؤں گا, کیونکہ میں ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتا جو اللہ کے روزی دینے پر شک کرتا. تم کو روزی دے گا, میں یہاں بیٹھا مسجد میں روزی نہیں دے گا تم کو, تم امام ہو, تم محلے کی روٹیوں کا انتظار کر رہے ہو, ایسے امام کے پیچھے میری نماز ہی نہیں, میں نے نماز قضا کر لوں تو جواب دوں گا, پھر بتاؤں گا کہ کہاں سے کہاں. ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتا جو اللہ میں شک رکھتا ہو. امام اللہ بد دلاد اور حکایتیں لکھ رہے ہیں, حکایتیں اس بارے میں بہت ہیں. کسی نے غلی سے پوچھا اگر کسی کو کوٹھری میں بند کر کے اوپر سے گارا لیس کر دیا جائے تو اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ شاید میں نے بھی کبھی دیا. کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا اگر کسی شخص کو ایک کوٹھری میں بند کر کے اوپر سے گارا لیس کر دیا تو اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے موت آئے گی. میرے فرشتہ پہنچے گی نہیں, جب فرشتہ وہاں تک پہنچے گا تو رزق بھی میرا پہنچے گا. اس حجت کو دیکھ کر کیسی اس عزت کو اس حجت کو دیکھ کہ کیسی روشن دلیل ہے, سب کو سمجھ میں آ گیا یہ موت جائے گی ایسے سے روزی بھی جائے گا. وہ کیا کہہ جائے گی؟ تو تفکر تو یہ ہے اور یہ دلیل کیسے والی ہے. اور یہ جو شیر نے کہا کہ بچا ہم کو فکر تدبیر کرنے سے اس کے حاضر کرنے میں, سو میں سو نظر تو یہ ہے, تفکر تو یہ ہے کہ اپنے دل میں مضمون حاضر کرے کہ کوئی غذا ضروری چاہیے کس سے قائم کرے. تدبیر یہ ہے کہ دل میں کہے کہ پھڑا پھڑا طریقے سے رزق ملے گا, پھر کہے نہیں مگر پھڑا پھڑا باپ سے بچے گا, یہی اسے دل میں رہے. نماز میں بھی خبر نہیں تھی اس کے بعد تم کو گھیر تو خدا اور کچھ ان کے بنا, جب یہ سب چیزیں ہیں تو خدا لے کر کے اس کی بنیاد کو کھود ڈالو, اس سے کہیں روزی بھی نہیں ملے گی, اس کو کھول دے کھود ڈالے اور وجود یقین سے اس کو ریزا ریزا وجود یقین سے اس کو ریزا ریزا کر دے. اللہ دینے والا ہے اور جان تو تجھ پر اللہ کے مہر ہو کہ اللہ تعالیٰ تیری تدبیر کا انجام دینے ہونے سے پہلے کر چکا, تمہارے روزی کا انسان تو پیدا نہیں کہ اس سے پہلے دکھا دے چکا ہے. اور تو اگر اب نفس کی خیر خائی چاہتا ہے تو اس کے لیے تدبیر مت کر, کیونکہ اس کے لیے تیرا تدبیر کرنا ضرر سے خالی نہیں ہے. مارا اس تدبیر کے سبب سے تجھے تیرے ہی حوالے کر دیا جائے گا اور مدد لطف تجھ تک نہ پہنچے گی. ہم تارا ایماندار کو تدبیر اور مقابلے تدبیر نہیں ہونے دیتا. اگر تجھ کو یہ پیش آیا یا اس کا خطرہ ہو اس پر قائم رہا کہ نور ایمان اس میں نہیں رہتا. وکان حقا علینا نصر المؤمنین, اللہ کی نصرت مردوں کو باقی ہے, ان میں زیادہ غور بھی نہ کرو, بس اللہ تعالیٰ کے امید پر رہو. اسباب کو ترک اس میں نہیں بدلایا جائے, اسباب کا اختیار کرنے پر بھی نظر تمہاری اللہ ہی پہ ہونا چاہیے, اس کا حاصل یہ ہے. اس بنا پر اپنی تدبیر اپنا جو بھی خیال ہے جو ان سب کو ایک قطع نظر کر کے اللہ پر نظر رکھنا یہ ہماری خوبی ہے. فرماتا فرماتے تھے ہمارا حضرت تم یہاں رہتے ہو دو چیز حاصل کر لو کامیاب ہو جاؤ گے, توکل اللہ پر بھروسہ اور تواضع لوگوں کے ساتھ. طریقہ حاصل یہی ہے, توکل اخیر کی بات یہ ہے. مجھے خود فرمایا کہ دو چیزیں کر لو, فرا سے کہو کہ دو چیزیں اختیار کرو, توکل اور تواضع. توکل سے اللہ سے تعلق درست ہو جائے گا اور تواضع سے مخلوق سے. طریقہ حاصل یہی ہے, اللہ پر بھروسہ اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق. یہ نہیں کہ اللہ پر بھروسہ ہو گیا لوگوں کے ساتھ خلقی کرو, یہ نہیں. سب کچھ بھروسہ ہونے کے باوجود بغیر بہت پوری دنیا اس کے ملک ہونے کے باوجود تم کو اختیار نہیں کہ کسی کو تم ذلیل سمجھو, کسی کو ڈال دو. پر تو اپنے اخلاق کو قائم رکھنا بہت زیادہ وسعت الناس را شریعت ہے. حضرت شاہ اللہ سے بات ہے وسعت الناس علی شریعت ہے قطع تمام الناس و اما فی ایدی الناس. لوگوں کے ساتھ دو طریقے سے معاملہ ہو, وقت قطع تمام لوگوں کے ساتھ قطع طور پر ہو اور لوگوں کے گمیا خوشی میں. پھر اس کے بعد بھائی جامع حضرت فرماتے تھے, علماء کہتے تھے کہ قطع تمام بات بس خود بھی آ سکتی تھی. فرض شاہ صاحب نے مرتب کیا قطع تمام الناس اما پھر الناس کے بعد وہ حسن الخلق مت کو لے آتے. حسن خود ہر شخص کے ساتھ رکھنا ہوگا, اس سے آپ بری نہیں ہیں. ادھر تو توکل بھی کرو اور حسن خود سے ان سے تعلق بھی رکھو. توکل کرو اللہ پر اور تعلق رکھو بندوں سے بھی. اللہ ہم سب کو اس طریق کو سمجھنے کی اور بس چلنے کی توفیق محمد فرمائے. اس نے اس لیے بیان کی جا دیتی ہیں کہ کچھ اس کا خیال رہے گا ان شاء اللہ العزیز. عمر کا کوئی کوئی سمجھ گیا, کم سے کم یقین علم تو ہو گیا. طریق کا طریق یہ ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طریق پر چلنے کی توفیق دے اور اس طریق سے اللہ تعالیٰ اپنے پہنچنے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. بس دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خان کہاں ہے ختم بھی ہو جائے گی دو چالی کے بعد. اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے بھیجتے ہیں اس مقصد میں کوئی میں رہبری کر سکوں. اس کے لیے چور بزرگوں سے یہی سب سنائی ہے شرارت سنائی پوری زندگی اسی میں. اگر شاہ صاحب سنیں 17 سال ہی رہا میں, میرے کو شادی ہوئی اسی دن سے ہوں. پھر وہ ماموں مہارا صاحب کیا کر 40 سال یہی باتیں سنتا رہا, یہی دیکھتا رہا, یہی لکھتا رہا, یہی پڑھتا رہا. اس بنا پر تھوڑی سی باتیں کچھ یاد ہو گئی ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ اس طریق کو مجھ کو چلائے اور اپنے محبت اور قرب سے ہم سب کو نوازے. اسی کے پہنچانے کے لیے آپ حضرات بڑھاتے ہیں مجھ کو. اس بنا پر صحیح طریقوں میں پیش کر دیتا ہوں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. آپ حضرات کو آپ کو رضا مانا اور الحمد للہ رب العالمین. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد إبراهيم. يا الله ہمارے طریق کو آسان فرما دیے, اپنے تک پہنچنا آسان فرما دیے. رمضان کے قدر کی توفیق دے, قرآن کے قدر کی توفیق دے. اپنی محبت کی نسبت سے ہم سب کو مشرف فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.